مخکې ترکی استدا بر رسول بیان شو چې نبی صاحب پروتو کې خندا د دې سره کې تسلی او نبی اسلام دا اول کې اتل زيتون کې دیو جنان فسیر اونه درم رب مخکې ترکی اس بعد د قیامت مخکې صورتونو کې به ترخی نو په دې سره کې نبی شفاعت قهري کوي دیو جنان فسیر اونه سرورم مکه ترت کې آدمر اتسر بیخ کې وي او سب به بهم ربک حين تقوم نو دې ترت کې وای آدمر اکت زو در شم کې چې الله ما فی سما و ما فی الارض ذکر د الله پاک د الله پاکي بیانو د الله صفاتونه چې بار وخت کده کې نه کېده بار وخت کده ټول دا غدي دیو جنور بصیر اوره پینځم رب د مخ ترت کې رد پا مشرکین پا ملائکہ ہو شو اندین صورت کے آیت نمبر ویشتن کوئی دا خبر چکئی دا منکر دا خیامت تے دا فارغتور چی علویت ثابتائی دا منکر دا خیامت تے دیو جنور پسی رانو امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے فارغت نمبر تین باندے صورت ممتاز دے پا آیت نمبر تین وما تمانی لہوا بدا درشن نشتے بیم امتیاز تو ممتاز دی پایت نمبر اٹھ باندی بسو مدنا فکانا کعب قوتین اوادنا فریختا فقفت شکل گرا غلی وان بلدہ گرشان نیشتا در امتیاز تو ممتاز دی پایت نمبر سولہ باندی کیرے ایر یا شاید تیدو سیدر دمائی شاہ بلدہ گرشان نیشتا بل امتیاز تو ممتاز دی پایت نمبر انیس باندی افریت ملات و روزا ومانا تسلسل اخرى لكم الذكر والانثى تلك الان قسم ذي ذابت هذا شان نشتا بل امتياز سورة ممتاز ہے پایت نمبر 27 باندی اچھے دا قیامت دا منکر نخی خیر ہے تیر پر اکتو دا جنکای وئی شپاگم امتیاز سورة ممتاز ہے پایت نمبر 39 باندی چو اللہ تلیل انسان اللہ ما صحابت هذا شان نشتا وام امتیاز سورت ممتاز پا آدم رمچاز بانی چو انہو و رب و شعرہ دا اللہ رب دے مالک دے دے شعرہ سوربت دا شنشتے دعوی دا سورت مقصد دا سورت دے نفی شفاعت قہری او دوار قسم مشرکان بارت کئی خواک آئی آسمانی دیولی آلیہ سماویہ اخواک آئی آلیہ اردویہ دیولی دی په دواړو عبارت کوي ا د دواړو دلیل ذکر کوي چې هغه څه ځوان د دواړو دلیل ګمان دی یقین نشته اول اتل ذاتنا په تور تمهید بیان دی د فار ته صلی نبی اسلام له الفار د اثبات در رسالت بیا غن وروستو ادم ورونی سره وروستو راز شروع کی په الیاو اردیو باندې ورشه پاله او اردیو باندې ابیا اور پتی الیا سمایو دا غیم رس شروع کی د دې دانا د سرور می سمګی سرور می سکه دو لس بابونه دي اول باب کې درې سورته سور فاتر سورته سبا سور فاتر سور یاسین او سور سبا کې نفی شفاعت خارق په الوجود اربا حضور فاتر کې نه نفیش کړو د شفاعت قاری بالادله العقليه ابو تور یاتین دی نفی شفاعت قاری کړو بالادله النقلی بیا تور د صفات کې دیم صفات سواد او زمر د دیم بابو درې صورتو او صفات کې چې عاجز دی اجل المستفین په سواد کې ترقی ورکو تش عاجز دی بد مبتلی بل مصائب اصول دمر به خلاصو دی پیندو اور صورتونو دیو جن دعوا د توحید ال تر نه حضرت ذکر کړو او سر دلاله خدیم ذکر کړو بیا صورت مؤمن نه تر صورت احقاب او صورتو خوامی سبا دا درم بابو او بده کی نفی کو شرف دعا بالعدل الاقلیا عاقب یقول الشبی چ دغی تفتیر جوابونه وکړو بیا صورت احقاب نرتو صورت محمد او سورت فتح او سورت خجرات دا دری سورتو نا پا ترغیب جهاد و انفاقو پا سورت محمد کی ترغیب الجہاد حکم القتال ہو، وہ سورت فتح کی بشارت ہو مجاہدین تھا، اب وہ سورت حجرات کے آداب مجاہدین تھا، بیادری سورت نور ہو پینزم باب کے نہیں پینزم باب کے دری سورتوں، یہ سورت خواب ہو، یہ سورت زاریات، یہ سورت تور ہو، یہ دری واڑ مقصد چو اگا اس بات قیامت بھی ترقی ہو، آپ آئے کہ دعوت دسورتوں ہو، صورت خواب کے دعوی قضا کر خروج نور بدین صورت کی صورت زاریات کے چوائی ندین لواقع نو بصورت تور کے لگا دور ترقی اور جمال ہم اندافع اور قرآن لیم ترقی اور کورا ترقی بن القرآن صورت خواب کیوئی چی فذکر بن القرآن من یخاب وعید نو بصورت زاریات کیوئی وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین نو بیا صورت تور کیوئی وذکر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون او د دین انا داش پغم باب دے پر ایک سلوب سرت دی تر دینا جم دے اور پتی سورت قمر دے ابیا سورت رحمان دے بتر دعا کرنا پدی سورت کے نجی کے شفاعت قہری دی تر مقصد دے نبی شفاعت قہری اورت د مشرکان کہی د دوړه کې مو شرکان خو کا غي زميني اله هني ولي کو خو کا اسماني دي او دليل د دوړو ګمان دي خان اول اثبات رسالت کوي به تور تسلي نبي اسلام و نجبي شاید د تور دا هوا کړي چې فريو دي پس شاید دي چې ما دوه نو صاحب کوم نه دي خطا شو ملګر استاسو او نه دي کو روان او دے خبر نہ کہ خواہش نہ نہ دے بیان دے مگر وہی چتا وہی کولشی دستور دا پریوتر جو سور پریو دی کہ سور پریو دی اسی روز شی کنا نو پر روز کے بیاد ہر اسی حقیقت کار شی کہ تیاری ہو ارت پ تورخ کاری کنا جو سور پریو دی تو روز شی نو پر روز کے ارت کار شی نو پیغمبر اسلام رسالت دائم شابه کڑے دے روز سرا چې پیغمبر اسلام نو نو تیری وی ارز گډوړو شرک او توحید گډوړو خلق خدای منا خدای دې مواز کو بابا دې مم کو د خدای دې دنیا دې کو د بابا دې کو خدای دې سجدا کو د بابا گاون دې کو را چې پیغمبر اسلام را دود دود شو پانی پانی شو را لا یاد نجم نه مراد نجوم القران او شاید دې آیاتون د قران اذا کلچرا نازل شو فسد شاید دی که ما دوالو صاحب کو ما نده خطا شوه ملگر صاحب ده مقصد نا او نده کوک روان ده قرآن کریم در اطلال دادی گوادی یعنی نبی اسلام پر رسالت بانی ده قرآن کریم در نزول دای پی بطور گواد پیش کخان زوال زوال دی تا زوال زوال دی تا وی چه مقصد مغرب تا وی ده بشر تروان شی مقصد ہے لکه مقصد ہے چې کوارت توسم ا دې روان چې پیډای فلا داس وال دي او غابی دي ته وای چې مقصد طرف روان په کګو وګو لکه دې دې پیډای تا خدا شان تاو شي په ممن د زړه شي بیا د شان د شان لړ شي په باجوړ نه تاو شي بیا د زړه شي سوات تر شي د سوات د بیا د شان دی بیا نو دې په کګو نه دا کګو وګو نو په دې په نساتو ملګری وګور ملګری وي سات وال کرے چې سلبی کال تا تر وخت تیر کړ دې نو پدې کې ودې ګمرانو ودې غصادي قومینو دا سلبی اختقار بعد یې څنګه راش هغه خپل مقصد پیجندلې خطا نه دې اول مقصد تلارم پیجندلې چې قران دی فقین غروان دې و ما انت ان الهوا ا بیان نه کوي دې خواهشاتو نه دې د خېټې خبر نه کوي ان هو الا وحی نه دې بیان ده مگر واحدا یو چې ته وحی کول شي علم هو شد رقوا خود له ته قران سخت طاقت والا یہ غوا وحی جو چار اوري ها هغه طاقت ور دې پلار او شیطانان یو چا ګډوټ تیام نه کړی دو میراتن خوند خایس فاستوا نو برابر شو نبی رسام سره وهو ابخل اعلى اعلى او حال داري چه دهو پا کنارو بلندو دا اسمان بانده ثم تنا بیا دې نږدې شه نو انسان ته فتدلن را کوش فکانا هو دا نزدیکت د دواړو کانا قاب کانا قاب قوسین په مقدار د دوو لیندو او په مند بلې بلکې دینم نږدې نبی زم جبريل زم دوه لیدل په خپل شکل کې یو دی دا کې او یو په معراج کې د دین علاوه چې سور جبريل زم راغله ده ان هغه په شکل د انسان کې عمومن راغله د هیت کلبی رضی الله په شکل راغله دا دوه ټیمه یو د ډومبای وهی چې نبی زم غار هرا کې ناسو نبی زم چې کړه د سعادت ملالي ده نو شپږ میاشتې نبی زم خوبونه ولیدل خکلو خکلو خوبونه وای خوب د نوبت درشتمه ایساده دغه نبی سره شپږ سلوختمه ایسه چې یاني شو دغه نبی اسلام رسالت زمانه دلش کړی نو شپږ شپږ میاشتې چې کې راچ یادی شو کنه نو شپږ میاشتې به زم خوبونه لیدلې دي په دې دلش کاله کې نو دا د نوبت خوب د نوبت چې یاني شو ایساده بیا چې کله خوبونه ولیدل دا خوبونه ختم شو بیا په نبی اسلام باندې چلو شو پڑھ کے دا شادی عادلت نشینی ہونے کرا رہا گوشہ نشینی ہونے پڑھ کے رہا رہا نو بی بی تا بیوی چھ ماں ڈوڑای پکی کا کچھ نو ڈوڑای بیدی پیزو شپا گو نو ڈوڑای بیدان ترواغ استا او با بیدان ترواغ دا بی زمزم لار با غار ہیرا تا نو غار ہیرا کی بنا سو آل دا بی زیر رسکار کولا سو موزونا بیم کتوا چی موس خو پرسشنو نو با دین ابراہیمی خو کنا دا مکی مشرکان موس کو کنا وما كان صلاته عند البيت الا بكاء وتصديا مصغايب كو نبي اسلام بمسكو بطريقه ابراهيم عليه السلام بوشه نجيكا لما دوڑا اخلاص شو خوراك بخلاص شو يا ابو بكر خط بشي بيا من النبي اسلام راه كوش نبي كورت براي كور كويس كينتا دو يا روز ني وتيرا كلا نبي ابي خدي توي تي بعد دا كوتشي تياري كا ابيا النبي اسلام لا په دې طریقه باندې یو ورځ نبی اسلام ناست دی اناس به چوکه تر اسمان نیو شیر کوش شو چې خپې په ځمکه ولګي د سر اسمان کې نه نبی اسلام چوکه ته دار شه دی نو هغه بیا را نږدې شو او نبی اسلام ته جوخ شو او نبی اسلام ځان ته را جوخ کړ دا غي بیان کوي اوس ګورې وته زوبیر از خوند طاقت پوه فاستوانو برابر شه نبی اسلام سره او هر لار ایدو پا کنارو بلند و نصبان سم مدنه او ده داد کلام مقلوب بخواه کلام اتر داده سم متدل فدنه نو بیا را کوش دکر را کودی در لنبیو اول را کوش شد بیا را میسلم در نیزده شده خود چونکه در نیزدیکت مقصود نیزدیکت مقصود دکر زیر در قرآن کریم حقانیت ثابتو چې نبی اسلام د خوانه لیدلې جبرئیل اسلام ځکه مشرکان وې دا ول شیطان را لږه بوته دا ول پلان کې راځي الله وی نه نه فرښتې را وړې هغه را کوش اني خو دې نږدې د نه مخ کې کو ځکه چې دا مقصد و چې پیغمبر اسلام جبرئیل د خوانه لیدلې یم شک به کې نشته تا دې چل خي چې کم کار مقصدی و نه هغه مخ کې کار قرآن کریم مقصد دی خدا مخ کی گا انور کارو اور بدی ضرورتو ہے اور بسی کا سمہ تانا نبیا اتر کلام دا ہے سمہ تدالا نبیا را کرشا نفادانا نزدیش نبی رسام تا دا نزدیکا سورا فکانا نو دا نزدیکا دا جبریل سام نبی رسام تا قاب قوسینا پا مقدار دو لندو او ادنا بلکی دینام کاما نو دا لا صفت استاسو ہے دا صفت دا اللہ رہے چا اللہ پا کنارو بیارا کوشت برنا نو تا چوئے اللہ ہر دا موجود دے نو راکو دیر سا مطلب شبیا اب یعنی وی نبی اسلام سر قابا قوسین لے مبارک شہرت اللہ قابا قوسین افسان دری وی قابا او قوسین قوس پہ لکی گی لیندی تا لینده پیجنی کنه کمان او قوس قاب خواب دیده غموطه نی اچه موطی کیونی تیه دا پڑه بیارا که خوش پریوی دغه بوټه نه دی دوی قاب. نو مطلب دا دی دیکھ یو مثال پیش کئی دا عرب و دوستانی عربو کی جب اسری دوستانا کو مثلا دو او دو دوستانا یو بطر اقرار دا کو وعدہ کولا نو دا بخپل قبیلی ورا گون کرو دا خپل قبیلی ورا یو میدان تا بطول را لو نو دسا دسا بم لیندو دسا بم وار ان دا با پل اندوانی وقش پری خدا نو کی بے خدا نو دا پری دا بم کی خدا دا لیندی به دیو بزفا دا کی خودی ان دلیل قابونه چکیو دا موڑی دا به اون سرو لگی دا نو مطلب داره چی لکسن دن دا لیندی یو بزر جوخ شو دا شن زماز تا به اون سر ملگر تیاوی ادا غش چیم پری خودی دا نو دا پا ها بیا بدی روچه شو نو دا دا لینده با آقا و آقاستا و دا آقا لینده با دا آقاستا نو دا پا لینده با دا غش و دا غش و دا آقا فلینده دیکی به اشاره دا چې ستا په دشمنو به زه غشه چلوم اده ما په دشمنو وتې چلی. نو مطلب دا لکه څنګه چې هغه لیندي یو بل سره جوختې دي د قرآن جبریل اسلام نبی اسلام سره جوخت شو. اوس که ته چې الله ورته رجوع شو نو الله له جسم ثابت دی. نو جسم الله چې ثابت دی خو مسلمان نه دی دا کافر دی ځکه الله جسم نه پاک دی. ښه چې جسم الله ثابت دی هغه دوی مجسمه او مجسمه دا بدعتي فرقه ده. ښه نو شدانی دی قد دوانو پا بغداد دو لیندو او پا ما تا پا بلکی دین امدی دی فاوحای لاب دی نوای اکڑا جبریل اسلام دا او حق فایل جبریل اسلام دی نوای اکڑا جبریل اسلام بی لاب دی بنده دا اللہ تا ماوحا آغا چی وحی و تشیو آغا چی اللہ و تا وحی کروا جبریل اسلام چی اللہ کم خبر کروا چی و تا وحی اقرا بیس بیل بکر لدی خلق خلق الانسان من علاق اقرا ورب کر اکرم الذي علم بالقلم علم انسان ما لم يعلم ده 15 آیات رومی سورۃ علق سورۃ اقرا دا رومی 15 آیات نه ته وایو قران ما کا دین ثابت سک د قران حقانیت امر نبی اسلام رسالت ما اچ دا قران دا الله کتاب دی جبریل راوړل او نبی اسلام ته نږدې شو دا پیجندل دی خو دا چې څنګه ای وای مشرکان چې دا شیطانان نه شیطانان فرق تر وړي ما کذور فؤاد فؤاد درو جنک رر نبی ته ما هغه راچ وی دي نبی ته په اړه تصدیق کو چې او دا جبريل دی فاطمو افاطمارو نو اتا د جګړه کوي نبی اسلام سره علامه پاغه څه دلی دلی توج دا شیطان ته جګړه یا د میریتون دا افاطم چې دا د میراون نشي مان جګړه چې دا دوه مسر نه میراون هم کېدای شي جګړه ا د میریتون هم کېدای شي میریتون معنی شک نو دوی معنی افاطم ارونه او شک کوي ته په نبی اسلام باندې فاق باندې دلی دلی تو چې دا جبريل نو شک پکې ولقد راو او په دا اکثر لیدلو جبريل اسلام نبی اسلام درا فایل نبی اسلام ا دهو زمیر چې کنه جبريل او په اکثر لیدلو نبی اسلام دی جبريل لرا نظر ته مخرا یو واربل هند ته تر مونتا پدې د هغه بیرې چې اتحاد را ته درې ده هند جنت المحوا دی بیر ته جنت دې د اوسې دود زائد مؤمنان د موحدینو اذا شاتر ده کله چې پټه کبیره فارغ فرښتو کله چې پټه کړه بیره فرښتو ما ښا ما استفهامي و څومره لوی پټواله و ما دغه بصرو نوی کګی شو سترګې نه بیر اسلام و ما توغا او نه نی نظر د هر نتیر شو زاغ دی ته وای کرینګ کرینګ د سترګې زاري د داریو شه دو دو خل دا لکه مولانو وای و یو استاد داغه شاگرد وکرین نو بینگا چوتوی دستر گی کگی نوی شاگرد تیوی چور شد کمری دا گلاس را را اگلی خان چی دن نلان واپس را و تو ویجا خود با دی استاد دوی لکه یو دی وینا جی قسم بخدا دو دی لکه یو دی نه استاد جی قسم بخدا دوی را شا چرا را لکان ور کور شا یو مات کان اپن را را اندیج را شا ماتی کن دن ناس دی راوځي نه کراوځه کنه چې راوته وي ویول نه کا ویجه یو اخو یو پوشه چې برینګ یاګه ته دوه دوه ښکاری مطلب دا چې نبی زام سترګې زاغ نو او ما اته غیدې ته وي چې شی وته په ګس کې پروتي اده جانور بوږي بعد زاغ دي دات نه چې قران ته نو ګوري او بعد چې کوم دي او ته غیان دي بره ګوره سنته نو سبا قران ته کی دا خو چې یم خپل مقصد ته نیخ کتل دي او نږدې نه کتل دي اگر په دې راخد را هو زمير هغه ته دي اما که چې کوم شی لیدو اما که څه شی لیدو جبريل اسلام کړه نو بیا جبريل دې خو مخ کې پزما کړی دې نو او سید متات علی دې په خپل اصلي شکل کې غدا دوت علی دې کم خلک چې وایي الله دې دې د دې وجه نه ګورو مؤمنین وای من زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را ربه فقد اعظم على الله الفريا سوق چې چا چې دا ګماني چې نبی اسلام خو خدای لیدل په معراج کې اند په الله دې نو درو وي واشه ابي ادم رټار کې ګور وای ولقد راى من ايات رب الكبرى دا نو چې خدای لیدل په دا تر اولی دل د نبی اسلام د دلال دغه خپل نه لولې دلال خدای نه لولې دلال لیدلې جنت ولید او دوزخ ولید فرښتې ولید نور ادم اعظم پیغمبران دای لیدلې دا کله چې معراج ته د هغه بیان کوي خام لقد را په دکتر اولی دل نبی اسلام د دلال دغه خپل نه لولې اتل ساتونو کې اثبات رسالت شو په تور ته تلای نبی اسلام ته او د دې د نارت کوي په مشرکانو پوشه اورات کوي اول د الیه او ارضیا افریتم الله تا اته خبره د حقیقت د لاتا ور عزا اد عزا د لاتا اچا ختم کړو الله ار ابو سفیان رضی الله عنه غالبا ختم کړل لاتا او دا دا خالد رضی الله ختمه کړل او منا چې ګرد مغرب دي شوبر رضی الله ختم کړل دا او صد خضرج بوتو واژه عبد الخلیزی درګه چې ګرد هغه جرير ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه ختم کړل دا درغونو ختمول دا سنن د انبیاءونه دي لا تسوکو په دې باندې ما بوخر دي کړ په دې کان الله تو رجلا صالحا لا چو دا نه یک سره و وشه کړه دې منشه یلو تو سوي خل حاجن د با حجال ستوان کول دې حاجان خدمت وکړو دې چې منشه نو خلکو دا غبوت جوړ کو اته دا وکړ دای بار کو پاک کړه کیو لګو اخر کو بیا دن سوال نه کول منا ته سو کو د دې په خیال سو بودیا و پوشه لا تمنات او دارن غوزا دام یو ودیو لکه اغا شیر کی چرا دی چه عربون واحدون ام عرف ربین ادینو ذات قسمت امورو ترکتو اللہ تو روزا جمعا کذالک ایب غل رجل بسیرو پوشه کذالک ایب غل رجل بسیرو فلا عزا ازورو ولا ابنتها ندا عزا بای زیارت کنم انا دا غیر دولونو نو کدا بوتو نبوت لونو دی فلا عزا ازورو لبنتها ولا سنمه بنی غنم ازورو نو دار این دا لاتا و دا عزا و منات دا تو کولیو دا بخیر او بول چو دا غابیل دی دا بابای آدم اگا زی چې قابل وجنو کوم چې صورت ہے مائده 27 29 کې 30 کې دا وی دا بوتان اصل کې هغه یې سي فردي دو جوړ کړی د دې امام رازی رحمت الله علیه وای مشرکان چې کوم دي وای العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه حجر او حجب او مدر

مرتبی و چتائی پیغمبری ورکی لیکن خدای توب چالم نو ولا اشرف بی حکمی احدا نیتا در کئی پخبر پیغمبری ایت سوکو ما واشه دیوائی یکی دیشی چو خدای ورکڑی کنا نو اللہ این تبیونا دی روان نیم اگر گمان پسی وما تاور آغا چی غاری زرونا ادا اتک دی خواهش تابیدار دی ولقد جام او پا دکتر حقلی دا در حبتی نا الهدا دی هدایت کتاب قرآن نو قرآن خدا وی اچی نیش دی بلگو گاجت روا عمل انسانی بیا زجر کئی عمل انسانی آشتی دی فارد مشرک انسان ما آغا تمنا چی دی غاری دی واری دی وی دادا دا گنج بخشتی نو دا پا دی خلی بشی دی وی دا غسر ازم دی دی واری دا غسر ازم شی نو دا بشی استفرام دی انکار دی نشتی نو فایلال آخرتو اللہ لال اختیار دا آخرتو وال اولا دنیا نو آخرت سو غسر ازم شی نو پا دنیا کشتی غسر ازم یو اللہ دی آنا پا دنیا که دا تا گنج بخشتی نو پا آخرت که دا تا گنج بخشتی غسر ازم پا دنیا آخرت وارو که اللہ دی وکم من ملکین حسوم را دیر ملائکو نا نفارسو نا پاس بانو که نبی شفاعت قهری کئی تو اچه ما بخلاس ای نیش خلاس ہو رہی حسوم را دیر ملائکو نا پاس بانو که فائدہ نشور کو رہی شفارت دی شہن سشے اللہ امباد میں ای ادھا اللہ ورپاد دینا چی اجازت دو کیا اللہ اجازت دو بخیمت کی کئی دی خیمت نمک اجازت شتینا لما یشا چاره چوغړ الله وردا چاره پسند کی الله ار چاله ار چاره نا پوش ان الذين يؤمنون بالاخره یکن اکتن چی مان لري په اخرت باندې لو سمون الملائکه تسمل طور انسا فتوا کوي چې قیامت د مانی د پرختو د وی د الله نازولی د قیامت منکر دی خامخا نمونه دی پرختولا نمونه دانا اما لهم بیم علم نیشه دیل پدیوان سا دلیل دی روان دی مگر گمان پسی یقنان گمان فایده نشور کولی پا مقابل دو قرآن کشه سا شیم شیر نکرار حق قرآن دی دا گمان چه دا قرآن مقابل کشه دی قرآن کریم چه دا قطع دلالت خواه احادیث دی دا دونی دلالت دی یعنی قرآن کریم دی یقین فائدہ ور کئی او احادیث کم دی دا دون فائدہ ور کئی اس تخپل انصاف کا چه قرآن یقینی دی او احادیث دونی دی یعنی که ار صورت نیک راوی دی تو دا گمان را دی جغنق سغلتی شیف کے سو فیصد نا ایک فیصد فرانتش تھی کنا یعنی ایک بڑھ دو فیصد فرانتش انسان نہ غلطی کنا اب قرآن کریم کی خو احتمال نہ غلطہ اشتے نا نو دا یقینی دے دا دیو جنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دا چاہ چاہ من قدیری نو دا آغا اصول سے دی دا اصول دا دی چی کلا حدیث او قرآن کریم یو بل سرا متعارض راشی آیات یو سوئی او حدیث هم سیده بل سوئی نو سبا که قرآن که تاویل گه نانا قرآن خو قطع دلالت ده دا خو یقین ده حق ده نو پا اغا حدیث که بیا تاویلو که دانا چه حدیث رد که لکه مثلا حدیث کرا دی حدیث کرا را دی چه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چه موت ده که چه فاتحة ہونا بھی ده حدیث ده قرآن کریم وی وی ده قرآن فاسمی اولا وانتو لعلق ترحبون و ده تعرود را غی دی فلوی چه پا قرآن کوئی چه قرآن لوتے چه قوات کی را اپا نموس وانتو وی حدیث کرا دی چه موت ده که فاتحة ہونا بھی اس چه امام مختلف لگیا رہے اگر قرآن وہی کرنا اللہ کوئی تو چپ اترے گا حدیث ہوئی تو تروا تروا ہے بلے لڑ بل حدیث دے کہ من کا لو امام فقرات الامام له قرات رچاچ امام ہی ان امام دا قرات دی مقتدی فر قرات دے او دا دوڑ حدیث میں تو متعارف شیو بل سرا قرآن تر دا اس موافق دے ادب دا مد بل چھ متعارف دے او داره با تعرض بسنگه که سبق ایدا حدیث غلط ده قرآن غلط ده نو که قرآن ته غلط ده هم کافر کیگی اکا حدیث ته غلط ده هم کافر کیگی نو حدیث که تعویل نیشه کوله ده که داخو قطع دلالت ده نو اگه حدیث که بیاد تعویل کسی تعویل بوکی چه اگه ده هی چه لا صلات من لم یقرا بفاتح الخطاب وشه موزی ده کیگی ده آقا چا چه فاتحه اونو بیلا پوشه دار چانو پار چه منفرد زان لموز کئی چه زان لموز کئی فاتحه و نویلا نموز نه کیگی اچه امام فدین ده امام قرار داگر او چه ده امام سے قارو دو مال ده امام ابو نیفا ده پا قرآن دیم عمل را گئی اپا دوارو حدیثو ده عمل را گئی او کچرتا ده امام خبر نمانی نو قرآن ندیم انکارو کن قرآنو چم سرین چه قرآن بیانی گی او ده حدیث ندیم انکار را گئی نو تا دان لگڑو بس تاوان دیم پڑا قرآن کریم یقینی دخا او دا مطلق دا عائشی رضی اللہ عنہ نے چی کم لائے تعرض دا قرآن دا حدیث راجی تاویل پا حدیث کی قرآن کی او دا مطلق دا امام دا مطلق دا عمر رضی اللہ عنہ نے دکا چی اگا فاطمہ بن دقیس دا غی مطلق را فیش شوا نفقہ دا کنڈی نفقہ شتے ہو کنا نو چاوی چی فاطمہ بن دقیس وائی اگیوی لیدی اچی مال نبی اسلام نفقہ نو را کردی الان که رسول دی په صورت طلاقی چې نفق ورکې نو د عمر فاروق بنا د دې او خدي په خبره باندې الان که خدو صحابیه و د خدي په خبره باندې قران کریم نشي رد کولی بلکې هغه کی تعویل وکړه هغه خبره کې واشه او په قران باندې عمل وکړه دارګه عائشه رضی الله عنها چې کله ورو ته وي چې مور یې د ابن عمر خوای چې د خلیفه بدر ول نبی صاحب خبره ورېدلې دي او ته ولی ابن عمر قران نو ویله چې قران کوي چې انك لا تظلم موتا تمر تن شورو له وما انت بمسلم من في القبور اني تورم دي اچ چې په قبر کې دي نو از اوروي نو بیا دې څه مطلب دی نو ته وی وي نبي صاحب چې انه الان لا علم وي سبب ما ده علم دخا داغي تعبیر وکړه په ځکه وکړه قران کې خو نه کړ هغه باندې د کوم مسلک دا در حضرت علی بن رضی اللہ عنہ چې کله قرآن او حدیث تعارض راشي رفع تعارض وسن کیږي چې په حدیث کې متعارض کیږي دا قرآن کې دل ته وایي دا قرآن چې کومه یقین نه او حدیث چې کوم نه که ارتو سیدی سي هغه فائدہ ځوان ورکړي ښه فائدہ یقین قرآن ورکړي وان ظننا د امام ابو البر رحمۃ اللہ علیہ مسلک نهایت مضبوط دی خو شرط دا چې په قرآن ته پیږي کنه چې په قران نه پیګنه وای دې دا کې امام ابو الفضل فائدله ا دې کې امام ابو الفضل کمزور ته پويګه تا قران ویل چې خبره کې بکواس کې وای وان ظننا یګران ګومان چې فائدہ نشور کوي په مقابل قران کې څه شی ما نو چې هر کله دې ځوان تابع دي قران کې دي سبا کې اوسه جوړو سن پیدا کا فارض فارض نو مخواړو دا جن تولا چواو دا قرآن واری دا منگ کتاب نا چا قرآن فریق خودا از زون فصل گیا شا تو تو تا جوڑ پیدا کا نا مختی وارو ولم یرید اللہ حیات دنیا اده ارادہ نکی مگر جون دا دنیا فرست خا چا قرآن فریدی ہے وہ بل سفریدی دا دنیا فرست ہے ذالکا کی اشار دا حصول دا دنیا دا اصول دا دنیا دا اصول دا دنیا پا دین بانده مبلغ من العلم دا مقصد دا دی دی علم علم دی لکو علم دی لکو ایسا پا دی بانده بیا پیتی گتم دا مدرتی جوڑو با چاندی برا گوندو ما اندوان نبا مقلم سکان نبا مقلم رشوتیان نبا مقلم تودیان نبا مقلم اصول یو مدرتا تا جوڑا کنا یو سر پقپل را گتا تا امداد کئی بلکل خواب ایسنگ رای تانا تا تا به داتی کی داتی پلاس که دا مبتی رسی احمد لودیانوی کتاب دیں احسان فتاوہ روبی جن چکر بایی که اگه یو رسالہ ای خیرا سیانت العلماء پاکول دا علماء نایی که او دا سوال اگه نشره چه آیا دید پر چاندی اگه سرسن دی اگه وای چه اتری طاقت دین مدرسه دی نجوڑی چته تاسو رو پیسي اكو ورکار دي کی مثلا دغه دوه لک روپي دي د دوه لک روپو کار دي یو سفر دی یو پر اډه دی جوړ کی نو کبیا فرض کو څوک ملګری دات پیدا شي او هغه وای شي یاره مونږه دا لویو پالویکا لویکا خو سوال باندې کې کفر کې نیمګړی پات شو مدرسه وزای پروسه ا پی سی ختم شي بیا مو سوال نه کې چر دې کو دا یو کمره باندې نه سوال دا یو چته جوړ نه سوال باندې کې که جوړ شو جوړ شو دا که مدرسه جوړ شي دا نه فرض دی نه واجب دی نه نه سنت دی زیاد دا چې ډیر دې هیڅ کوشش په کې مستحب ته به راولي خو دا ما مباح دی بس جای نه او ال چې سره د خپل پیسو نه جوړي اجه فرندونه جوړه خو ناروا ده ځکه سوال کول جرم دی سوال کول حرام دی مدرسه ونه فرض ده نو حرام ده حرام مقابله کې فرض نو مدرسه فرض نه ده کله فرض ده فرض سره ده حرام ده او کې بیا مو سره جواز بلا جوړ شي نو ده یو مستحب کار یا ده مباح کار فرض ظالمه چې ته حرام کار کې سوال نه کې دا تا کار استاد دماغ ټیک دی ذالک دا اصول د دنیا دا اصول د دنیا دا مطلب دا انتها د علم دی دا مقصد د چې دا طالبګری شروع کړو دا یو چې دا به ملاقات کوم نو مدرس بشم نو بیا پیسې ګټم نو بیا به ځان مدرسه جوړ کوم نو چا دی برا وندو دا د وخت دیو د حدیث کرای مخت یو ما حدیث نو بیا ته وای ابو داود شریف کې دی صحیح حدیث فوجه من تعلم علم چا چې علم حاصل کو هغه علم یو تغادی وجه الله چې فهمند الله رضا تر چې د قران او سنت علم لا تعلمه الا لثوب عرض من الدنيا دې نه تلې دا علم دا قران تو مگر دې فرض دې په دنیا غټم لم یجد عرف الجنه اے ریحها دا تړې به د جنت بوې ناخلي عرف الجنه بوې جنت د نن کېدل هدر کې نه دي دا چا چې علم دې حاصل کړو چې د دنیا په غټم مدرسې به جوړ چاندې به موټرې به دې به جنه به نخ دې مولي سي واشه د دې وجه نه هر فوزیر ابن عیاد رحمت الله له اغوای لئن ادب الدنيا بتبل و مزمار احب الی من ان اطلبها بالدين لئن اطلب الدنيا بتبل و مزمار چې د په دین چې د په ډول کو تور په ډمو غډول غډول باندې پیسې غډو نو دا احب الیا دا ما تقلگی چې د په دین با دنیا غډم پوش به او دا په دین با دنیا غټي دا دا غډما نه لاندې غډمی چې غړی په ډمو چې پیسې غټي هغه دین نه خري دی مولیا نه دین غډما خره پوش به زه دا په دین چې غټي دین ډمی خې دی دارنګي د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دا ډیر لوی مبارک سره تیر شوی دا ډیر لوی فقیه هم دی او دا ډیر محدث هم دی امیر المؤمنین فی الحدیث او تویل کیږي عبد الله بن مبارک د امام ابو الحنیفه شاګرد دی په فقه کې په حدیث کې ابن عوان د سیرین د تابعین لوی لوی خلکو دی د شاګرد دی د طریقه دا د خپل ژوند لري یې کړو څلور میاشتې به تجارت کو وسلور وې شي بیا طالبان سبق وکړه کوم چې به ګټل هغه به په طالبانو خور سوال پاینو کو چې دا سوال کوي دا الله اصلور وې تجارت کې چې کوم ګټل وي هغه به په خپل بچو په خپل طالبانو خور نو بیا وسلور مې شي هغه لار jihad نه jihad کې فرنٹ لائن کې جنگ فرنٹ لائن کې او غنیمت وکړه بیا نو غنیمت به نه غسانه کې غنیمت خو دې جایز غنیمت نه غسانه په تجارت به ګټل دا کفوده دا یو دا فضل ابن عیاد دا د ملګرو ادر اسماعیل ابن علیا دا د ملګرو سبق خدای فضل ابن عیاد په پیګه کې ملګرو امام ابو پر خپل شاګردان کې او اسماعیل ابن علیا دا په احادیثو کې ملګرو د دغه شاګردان د ابن عون رحمت الله علیه او د ابن سیرین نو ته د پتاو لګی نه چې اسماعیل ابن علیا بادشاہ تر وزیر شوی دی دو ته خط لیکل دي هغه خط بیا په تاریخ کې د ابن خلیقان یو غل د ذکر کړل دي دی او توي

بیا ودراوی باچا وای د حاکم د بخارا باچا هغه وای چې دا د بل سره لیدو خدای به جدا کوټه باندې تسمه کې موږ خالونه بګواجو بګو صوفی کیرو پاغي وو سبق با اداوی نه یې په دې خاوره کې مکی دي دین اور سره باچا ور بخپل راغی وته وی چې ګوره د ما بچی عام خلک نه دی د ما بچو قدر کبیره سوادی بچان کیږي او دا شهزادګان دي چې د دې تر په یوځای سبق کوي په دې به دا غیر روب نه دوته نه نشي کېدی وی ګوره خراب بشي وی خراب دي شمګا نو جلا وطن کو دو لاس په د بخارا نه وته امام بخاری خو د بخارا ته انجام شنه نو ګوره بخارا ته کنه اغه بخارا چې بای کې د علم مرکز نن بخارا ورکنه جمعهتون کې استبلی دي جمعهتون کې مزنه کې بخارا دهریت ده فکې ولی چې ما بخاری هغه وې استراغه ده چا چا پرز ایست دی هغه ملک به تباشو دي د بلخ نه مولانا روم د غفلار وسته نو د بلخ سانجام شه بلخ ته باور راز شه د افغانستان نه عبد الله ازنوی هغه چروي وسته او تر پولیس چشتي پورې اوسونو بستړل او جامع تیرته وي او برون ا بیا را بار که دو لاته دوخ پی امرتسر کې بیا دیره شو او دغه د پنجاب کې بلاور کړي غزنوی خاندان والا او ته لیدیستی او بلا مردار دي خو لیکن د افغانستان حالو ګر دیسا حال شو افغانستان بیا ټینګ شو نه دی کله په یو ځال را دي کله په بل ظالم را دي پوه شئ نو د دې دین د پاره په ملک وفرې دی په دې د پر بازار قربان دا نه وی چې په دې پیسې ګټي ذالک دا هتلو د دنیا په دین باندې مبلغ دا د انتها مقصد د علم علم دې حاصلو ان ربک هو عالم اگر رب ساغه خبره پاچا وان ټول ان سبیل چې خطا شه د الله د لار نه او دا الله خبره پاچا چلار موندا او دور توحید لله ما فی سواتهم فی الارض خاص الله دې اساس و نوز بو کې دي لیجی الذین دین پر چې بدور کې الله لیجی الذین دین پر دا د چې پیسې نه اخلي په دین باندې نو دین پر چې بدور کې الله آ کتان لا چې اسوا بدور کې الله کتان لا اسوا بدا بما عمل په سبدا چې کړو دا د چې دنیا واغسته نو لیدیا دین پر چې صدا ورکړي الله آ قضا له اسوا چې بدی کړ بما پاغه باندې اساو لیدیا لیدیا اساو دی فرد بدو کې قضا اساو چې بدی کړ دی بدی سترو بدی دا کړو چې بدی ما دنیا ګټه دوا بما ملو په دا بل شي د عمل کړ عمل سو عمل له بدی دنیا ګټه وای دی لذینا بدو کې الله قضا اقصدو چې نه کیو بل بي بي سي خلکو سبق خو بل غوږ نه په جنت باندې بي بي سي قران خو دا اصل شو هغه چې په بي سي قران خو اصل شو هغه له بس دا ورګي جهنم ا دې له بالا جنت ورکی خا الذين لا تريد بيانهم كسو دي هغه کسان دي یش تدیو کبار رس په جزان ساتي د غټ ګناه غټ ګناه شرک په شرک اعتقادي ور فوائش او دو بیان بیای شرک پیلی الا لمم مگر خیال تو ہی بسو بیا نہیں جو گناہ کبیرہ زیادہ بچ کے گناہ صغیرہ یعنی شرک پیلی الا لمم مگر خیال ماپ تے بعد خان کو دل لمم ناغذی گناہ صغیرہ وی گناہ سر ماپ تے الان کدا غلط تھا گناہ صغیرہ گو رہے ہوں پہ توبہ بار ماپ کی گئی ها یو خیال لمم خیال راغ د ګناه او ګناه ونه کړ نو یو ثواب ته بیا ملاو شو اراده د ګناه وا ګناه ویغلا کوم او ونه کړ نو یو ثواب ته ملاو شو ودی چې ګناه نه ځان بچ کړ زینا اراده کړو چې زما بازار ته دخل لیکن منی شو الله باندې یو ثواب ورکړي الا لمم مگر خیال الذين دا بیان نکیل توحید هغه کسان دي چې ځان ساتي د غټ ګناه او نه غټ ګناه شرک اعتقادي ور فواشا هدا بیان شرک پیلي اچې کټوي په طریقې د بابا لازم سو کانو اخذ روانه کړي بابا لا الا لمم مگر خیال ما که خیال کې راغلی چې شرک یا بل څه معاف دي ان ربک ترغیب توبې ته یقین رب سام فراخت بخنه والے توبه واته او دا الله خبر په تاسو باندې کړی چې پیدا کړی تاسو مکه نه سبابا و اذ انتم جننا کل شوی تاسو ماشومان په خېټو زمين دوستانو کې هغه ون تاسو پیژنې فلا تزکو انفسکم نو پاک پاک وګورئ خپل ځانونه دا نه چې ځان په پاکوي ځان پاکول خو مطلوب دی بعد خلک ځان پاک پاک کوي یی شرک مشرک او دې د خړلی اپټکې والی او ځان د خېش زبرګې ما اپړ کې دای چې په دغه مشکل مشام شته دا تام شته حاضر ناظر شته عالم الغیب شته نو جامع چولې د زبرګې او دې د نن شیطان فلا تزکو انفسکم نو پاک پاک مخ خپل ځان نه مشرکې و عالم متقا دا الله خبر پاچا چې ځان پاک و چدان پاک په قران د اشتان او ذات شرک نه افرت الذي تولى عذبيا ازجر کوي اوختون کړه قران ته اته وی نه اتره تولى چې واو د قران نه واتا قليلا او ادا یک لګ حق د قران واګه دا اوستړی شو قران از دکړو یو کال نیمه خو قران ا بیا مدرسه جوړ کړه قران یې څنګه بده واګه دا اوستړی شو آئند علم الغیب عادت علم د غیب ده نو دې وینې خپل انجام د چې قران ترې خود انور کتابونه شروع کړ نو د ته پته ولې چې جنت شې ده هغه خبره کوم چې مخکې تر اوسه موږ بیان کړو وا ا دمر اکتاد ام عند الغیب فهم یكتبون اک خبره ته په نور الفاظو کې ده آئند او عادت ها واتا قلیلا او دایک حق د الله کتاب لګ واق دا استړی شو نور کتابونو کې شروع شو آئنده علم الغیب عادت علم د غیب ده نو دی وی دی خپل انجام ده دلی دله نو یو محفوظ کې دی جنتی شو ده چې دا د الله کتاب نه وای نه وای جنتی شو دا تر مرګ مرګ ده ها دا نه ده یو سړی به سور قران وای نو بیا مدرسه جوړ کړي بیا نور کتابونه شروع کړي نه بای دا کتاب بیانې تر پیغمبر واره ته پیغمبر تر مرګ پر قران بیان کړی دی صاحب تر مرګ قران پر نور کتابونه نه بیان کړی ام لم ينبا ان له خبر شه اوس دلیل نقلی په صداقت د قران باندې د سیفو د موسی زم سیف سیفو د ابراهیم اسلام چې دا کومه خبر قران کې دا په سیفو د موسی زم د ابراهیم اسلام کې ام لم ينبا ان له خبر شه دی پاغ باندې په سیفو د موسی اسلام کې ا په سیفو د ابراهیم اسلام هغه ابراهیم وفا چې پر کړو حکم د الله چې الله ته پلار ته بیان کو پلار دې کړو چې الله ته بادشاہ ته بیان کو بادشاہ دې کړو چې الله ته بوتان مات کا مات کړو چې الله ته کوزي چاړ کدا چاړې پیښ وا چې الله ته مل فردا نمبر چې الله ته خدای فر بیت الله کې شړ مې نه وفا مبارک پښتنو مبارک شي دته بابا استاد عرب استاد ذات بابا چې هغه هر یو حکم د الله پورې کوي وفا وفادار او وفادار او ته تقدر د الله ته دغه نو سینه ته وفادار نشي ته خیانت کړه د الله په دین کې پیسې ګټه هغه په دې ځان قربان کړي بچي قربانان ملک قربان کړي بادشاہي سلسله ته قربان کړي دغه د غفلار غو ده د ټوله دنیا د بادشاہ پیرو نو ګوې کړه د غفلار یو کده بادشاہ او بادشاہی سلسلہ تریگ روے تریگا فریگا خیر تریگا فریگا تریگا امیر سے ارے قسم شوے توریا نو اللہ تدرو آدتو نو اللہ تدرو آئے گے دو چا اللہ تدرو بار من کی وادرزو یو بار کن کے بار دبل چاہا تو خواهی چه لا بلا برگرده مولا نه نه خپل بار بوری اخپل بوری باشه وی اخری اون باره کسی پیدا شد اونی پیدا شد شد خپل بار بوری اخپل بوری ما و داره که دو ما خپل بار بوری خانه ستا دو گناه پیده پل زده شو چه طوله ستا نویدر کی مقی تیر شو چه لا تا در وادن توی در اخرا و انتا دو مزقلتون لحیم لیه لا یحملو منو شیعونو ولو کانزا قربا سورة الفاتر کی درشو غالبا آیت نمبر 18 کے ودلتا وہی اللہ تذرو پتا کم دو پا سیبود ابراہیم علیہ السلام کے او دے موسیٰ علیہ السلام چی اللہ تذرو بار بن کی او بار گون کے بار دبن چاہ چتا پچ کے وان آغی کے دام ہو چی اللہ صلی اللہ انسانی نشتے انسان لدے جد اللہ ما سعا مگر پخپل مگر پخپل ایمان بانے دم ما سعا اطلاق کی گی پا آغا عمل بان چاہیے کہ سڑے دیر زیاد کوشش کئی ما سا آغا عمل بان چاہیے کہ سبب نجاتی سبب نجات خب کم عمل دیا سو کسم عمل دی سو کسم عمل دی دو کسم دی یو دو کسم علوم دی یو علوم نظریہ دی یو علوم عملیہ دی علوم نظریہ مراد دیتا ہے کہ آغا عقیدہ دا اس کا تدا معنی ہو کہ چنیشتے انسان لا نجات مگر پا خپل عمل بانے اور عمل نموزون اخلے اور روجی اخلے دا خونہ ٹھیک کی ذات پوئے کئی پا دیکھے چا دا بل سڑی عمل بل چا تا فائدہ رسول شکران نو پا دیکھے دری مذہب دی خان یو مذہب دا معتدلہ ہو دے آگئی وی بلکل نا نرسی نا دا بل دوا چا ترسی او نه د بل کس خیرات ور لري غرسي او نه کس د بل لپاره سره نفلي روجه وتي د صاحب د مخي نه غرسي د معتدل مسلک دار او دوی مسلک د امام شافعي دي امام شافعي رحمت الله عليه دغه مسلک دار هغه وای چې کوم عبادت مالیه دي دغه ثواب رسي خیرات ور مزو کړ لیکن عبادت بدنیا کته یو سره عمره وکي نفلي یا دور کتبوت دا ثواب وترسی یا یو روجه دو روجه ونیسه نفلی اداغی ثواب بخی نو دا وی نرسی عبادت بدنی دا بل فائدہ نور کرد او یو مسلک دا امام ابو حنیفه ره منگ چل چای امام آقا وی دوار رسی دوار رسی او دی بند لالشتی بسا لکا آقا یو خدا و اگر آل نبی اسلام تا ایچی یارت والا زمان پا مور بانی حج فرض شو واقعی حج نه کرده نو آیا ده ده اغیه طرف ها جو که ما نبی صاحب تا وی آو وی که جرستا پا مور باید چه قرده و کنه نو تا بعدا کور کنه وی آو نبی صاحب قیاسو که پدی بانه حج قیاس که پا قرده بانه گوی که ده حجو پا اغیه من قرده ده اللہ کنه ده اغیه طرف نه ده کولشی نو ثابت ده شو ثابت ده شو ها چی رسی داره این دواگانی دواگانی رسی اکه نبی اسلام چویلو چی عمر کتا او اس قرنیو لین تا دیزان لدوا و قوانا او نبی اسلام عمر پارو توی چی عمر اتوار چی عمری لها حج دا نو انتا لا تنسی نا فی دوایا که او حی روی ما پا دوا که می رو نو رسی کرن رسی دا عبادت با دوا خو عبادت با دنیو کرا کرا دا امام ابو نبر رحمت اللہ لمسلک دا نهات مضبوط دے نهات مضبوط دا خدا آغا سرے پی پوئی چا پا قرآن پوئی گی چا نو دې معنا کوي نشته انسان لا مگر دا خپل عمل د بل عمل وی فائدہ نور کوي نه نه دې دا خپل ایمان چې ستا خپل ایمان نه کنه نو کته پیغمبر دی ته لا فائدہ نشته کوله پیغمبر اگر نوح علیہ السلام دوی له نوح علیہ السلام نه فائدہ نه رسی که ستا خپل ایمان نشته کنه نو که ستا دې پیغمبري نو ته لا فائدہ لکه ابراهیم علیہ السلام خپل پلار فائدہ نشته ورته که ستا خپل ایمان نه کنه نو ستا ترک پیغمبری لکه نبی اسلام ابو طالب صلی اللہ یادا کہ ابو لہب دا خوی ترنو اینا فائدہ نیش ترک تولی ما سا اطلاق سی کمی دا فا آغا عمل کی گی چی آغا سبب نجاتی و آغا دا ایمان نو ماناو پر نیش تر فرد انسان نجات الا ما سا مگر پخپل ایمان بانده فانسایو ایتنان ایمان دا ذرہ چی بولی دیشی او بولی دیشی ایمان گرد وڈو کسپاو قیامت کی سمجھ جو داو جزان آو فا بیا بدلور کش کرش نتا بدل پورا پورا او واقعی آگی سیبو کدا چو انا الہ ربی کا مونتا او یقینا ستارتا مونتاین تلل دی وانا او ایک کدا مو چکن دالا ہم دالا خوشحالی راو لی او غب راو لی خوشحالی خندار راو لی یعنی خوشحالی سارے چی خوشحالی درہ چی خان دی کنا چی دوی اوشی خان خوشحالی چی وادو کی خان خوشحالی چی سفائدہ اوکی نو خان خوشحالی دا اللہ ورگی او جڑا چی کل دوی واقعی جاڑی کنا مال تیوالی جاڑی خفائی نو دا خوشحالی او غم دا اللہ را ودی وانه او یقین د الله هو ماته د الله مره ولي ا د الله ژوندي کول کوي وانه د الله چې پیدا کړی جوړي د نر او د نه د الله منوت فنوت فی نه ذاتم نه کله چې وګورل شي پر هم د میندو کې د خدو کې وانه له نشر الاخرى او یقین په دې الله باندې پیدا کول یو ځل بل اخرت کې وانه او د الله او اغنا د الله مال دایره ولی او د الله غریب دی ولی مال او دولت د الله لاس کې دی مخکې ویلو کنه چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزل الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورة آل عمران آية نمبر 26 کې تیر شو. دلته هغه ټولې خبرې په هغه نور الفاظو کې چې انه د الله و اغنا د الله ما دروري و اغنا او د الله غریبي راولي و انه د الله و رب شرا د الله رب د شعرا ستوري. شعرا یو ستورو چې یو قبیله وه هغې به د هغې فرستش کو دغه ستوري فرستش به کو هغه خلکو. نو الله وایي دغه شعرا خو ما پیدا کړل کنه بنو خدا ونو د شیرات دربان نیولو وانه ایخنن دا الله آلک آدن دی الله علا کردی آدین الولر بنی و سمودان اسمودیان فما اقا دی نیسو باقی باشی نصر ختم دی و قوم نوحینا او قوم نوح الاسلام اللہ علا کردی من قول مخی ولی انم کانوم اصل ماتوا یقنمو دی دیر ظالمان او دیر سرکشا والمعتفقت احوا اولاک او کلی الٹا شوی احوا حلاک کری اللہ غیلان متفقاتا مبعون دا احوا دا فائل دا احوا فائل اللہ دے خان والمتفق ادا مبعون دے او اگر کلی تبا شوی احوا اللہ دی تبا کری دا احوا فائل اللہ فغشاها نو پٹکنوی کلو لہا ماغشا تورنوی پٹوالو یو تن تی پادنی شو فبأي آلاء ربكم يوم نعمتون رفتا بان شك بك دا بغدا دا ملکو دا قوم تبایج نکر شو دلتا وی نعمتون یاو مشرکان بیدتیان چه طور تبا کی گی اندا دور نعمتون دکا دی دو جا عذاب را دی موت المبتا دی فتح دی اسلام دا بیلتی مرگ چه کم دا اسلام فتح دا اگورا کلی چه دو حضرام بچه دوب شد سویت اللہ فائدہ ستاوی تانتا و مما کا فذکر چه برابر چه تو پکشتای خودوش دا تر دی او دا نور مرشی نو فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين سورة مؤمنون 28 نمبرات کے تاس بستو نو آیا الحمد لله الذي دو خدای توب تو صفتون اللہ غذا تر دی چه خلاصی رو مگنو قوم ظالمانا نو دلتا مگورا فبأي آلاء ربكم يا نعمتون درفتا تتمارا شک بکے دا خو یو نعمت نه سوره خلق تباه کړي ظالمان او ترغیب قران ته هادا نذیرون دا قران کریم يرون کوم کې یا دا پیغمبر يرون کوم کې من النذر الاولى يرون کو پخوانو نه ادي باطل اد و اثبات قیام نیردیش قیامت اصلا نیردیش سوار سوکانو خوشو دای نگه من ویلو کمشه چی راتلون که وی نیزدی وی دا نیزدی و تا فیدبار راتلون که وی لکه نن نسل کاله بعد روز دا اگه نیزدی کی گی نن نبا سبا نیزدی برا با دا سبا نیزدی او کم روز کم شیع چی تیر شی اگه لرشی لکه پرونه روز لرشی را نن یو روز لرشی و سبا با دو روز لرشی کار بعد با کار لرشی لس کار بعد با لس کار لرشی. نو چونکه قیامت را روان نیزو کتا دفعی ادی با تل آدفا نیزیش قیامت لیزلا من دولای کاشفا کاشفا یا خو اسم فائل دی پا مانا دی اسم مصدر نو مانا کشپون نیشتے دی قیامت دا بیدار لانا کشپون نیشتے دی قیامت دا بیدار لانا کشپون پرانستل بلسو کنیش کلاوالی کوشی یا کاشپون چکم دی دا کاشپون دا صفت دی دا صفت ده ده